श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, यह तन कच्चा कुंभ है लिए फिरे तू हाथ, ढबका लगा फूट गया बहुरिन देवे साथ। पांचों नौबत बाजती उठत छत्तीसों राग, मंज महल से ले चला ऐसा काल करार। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कल जन्माष्टमी का पावन त्यौहार है। जन्माष्टमी से संबंधित ही कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, कैसे इसको मनाया जाए और इसको मनाने से हमें क्या मिलेगा, इसी पर बताने का प्रयास करेंगे। वास्तव में कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात इस अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हम आप लोग इस जन्माष्टमी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया था? तो मथुरा का राजा कंस था और उसके अत्याचार से सभी लोग परेशान थे, और उसकी एक बहन थी देवकी। उस देवकी की शादी वासुदेव के साथ कंस ने की तो तभी एक आकाशवाणी हुई कि अरे अत्याचारी कंस, इसी देवकी का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा। तो फिर कंस ने उनको जेल में डाल दिया, पहरा लगा दिया। फिर कंस ने सोचा कि जब भी बच्चे होंगे तो हम उनको मार देंगे, बचपन में ही मार देंगे तो फिर हमारी हत्या कैसे कर पाएगा, आकाशवाणी को हम झुठला देंगे। ऐसा ही उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने कंस का वध किया। तो उस टाइम उस अत्याचारी से छुटकारा मिला उनके अत्याचारों से, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और इस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं। तो वो घटना तो कभी घटी थी, घट गई, आज हमको वो क्या देती है? हमारे महापुरुषों ने जो भी ग्रंथों में लिखा वो क्या पूर्व में जो घटित घटना थी उनका चित्रण करके बस उतना ही लिख दिया, या उनका कोई और भी उद्देश्य था? तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब भी ग्रंथ लिखते हैं तो दो दृष्टियों से हमारे महापुरुषों ने लिखा। एक तो हम आप लोग जो भौतिक जीवन जीते हैं, मर्यादित जीवन जीते हैं संसार में रहकर, इन्हीं मर्यादाओं पर चलकर हम अपना जीवन पूरा कर लें, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। दूसरा उन्होंने लिखा अध्यात्म, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलकर हम उस परम तत्व परमात्मा को, अपने स्वरूप को हम आप लोग प्राप्त कर लें, यही हमारे महापुरुषों का उद्देश्य है। तो वो घटना तो घट गई, आज हमें क्या देती है? वास्तव में इतिहास में कोई घटना घटित होती है और भगवान श्री कृष्ण हुए भी हैं, घटना सही है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो हमारे ग्रंथों में लिखा वो कोई बाहर की घटना नहीं, वो अपने अंतःकरण की घटना लिखी। जब उन्होंने एकांत देश का सेवन किया, गुरु महाराज की शरण लेकर उनके बताए हुए रास्ते पर चले, तो अपने अंतःकरण में वो कैसे विकारों से लड़े और उन पर लड़कर उस परम तत्व परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया, उन्हीं घटनाओं का चित्रण इन ग्रंथों में किया है। क्यों, यदि बाहर हम आप लोग देखते हैं तो कोई एक अत्याचारी होता है, उससे यदि हम छुटकारा पा भी जाएं तो उसके बाद दूसरा तैयार हो जाता है, तीसरा हो जाता है। और हम आप लोग कभी बच्चे थे, आज धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और हम लोग समाप्त हो गए और दूसरी पीढ़ी आई, लेकिन समस्याएं जो की त्यों बनी हुई हैं, इनका निवारण तो संभव नहीं है। तो हमारे महापुरुष यदि उसको लिखते तो क्या पाते, क्या हमारे समाज को उपदेश देते। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी घटना है, जब कोई साधक साधना करता है तो उसके अंतःकरण में घटित होती है। तो हम आप अब वापस कहानी पर आते हैं। तो मथुरा का राजा कंस था, वो बहुत अत्याचारी था। उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, छुटकारा मिला। तो ये हमारे आपके अंतःकरण की कहानी है, अध्यात्म है। जब भी कोई साधक साधना करता है तो दुनिया के जितने रास्ते हैं वो पैर से चले जाते हैं या गाड़ी मोटर से तय किए जाते हैं, लेकिन भगवान का एक ऐसा रास्ता है जो मन के द्वारा ही तय किया जाता है। और मन ये मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष से, कि ये वास्तव में हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये मन क्या है? तो महात्माओं से पूछा कि भगवान ये मन क्या है, तो उन्होंने कहा मने ज्ञान है, मने ध्यान है, मन है पारख बानी, और मन है लिए हम ज्ञान कूटत हैं, मोर मन में अंतर्यामी। वास्तव में मन ही सब कुछ है, ये जो लाइन पकड़ ली। तो इस मन ही मथुरा है, इस मथुरा के अंतराल में कंस है। वास्तव में कंस है जो विजातीय कर्म है हमारे, हम आप लोग संसार में रह के जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, अर्थात भजन को छोड़ के जो कुछ भी दिन रात हम कर रहे हैं वो विजातीय कर्म है। उन्हीं को मोह के अंतराल में जो कुछ हम करते हैं एक बंधन तैयार करने वाला कर्म बताया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानव भाई। हमारी पहुँच कहाँ तक है? जहाँ तक हमारी इंद्रियों की दौड़ है। गो गोचर, इन इंद्रियों को चारागाह जहाँ तक है हमारी आपकी दौड़, वहीं तक है। और ये दौड़ हमें क्या देती है? सो सब माया जाने भाई, वो केवल एक माया का बंधन ही तैयार करती है। तो इस मन ही मथुरा का राजा कंस है, और ये जो कुछ हम करते हैं वो कंस करता है, वो विजातीय कर्म है। और इनसे जब साधक साधना करता है तो इनसे पार पाते नहीं देखता, क्योंकि हम आप लोग स्वयं का यदि हम अध्ययन करते हैं, जब भी हम भजन में बैठते हैं तो भजन हम कर ही नहीं पाते। पता नहीं कहाँ कहाँ के चिंतन हमारे सिर पर चढ़ बैठते हैं, जिनको हम भूल गए हैं वो भी हमारे सामने आकर गठरी खोल देते हैं, और उस चिंतन में हम लग जाते हैं, पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं। इससे कोई साधक तभी पार पाता है जब किसी सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसोस प्रकाशो और बड़े भाग्य उर आवे जासो। रामायण देख लीजिए तो उसमें भी दो पार्टियों का चित्रण है, एक तरफ रावण है एक तरफ राम है। महाभारत में है तो एक तरफ पांडव है एक तरफ कौरव है। ये बाहर नहीं, हमारे आपके अंतराल में ही है। मोहरूपी रावण, कामरूपी मेघनाथ, प्रकृति रूपी शूफन का ये है, दूसरा अनुभव रूपी राम, दशो इंद्रियों का निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ है, भक्ति रूपी कौशल्या ये है, इन्हीं दोनों का टकराव है। लेकिन ये टकराव कब होता है, कब हमारी समझ में आता है? किसी हम सदगुरु की शरण लेते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हमारे आपके अंतराल में ही ये प्रसुप्त होता है। प्रसुप्त है, इसके घटनाएं घटित होती हैं। तो देखेंगे मन ही मथुरा का राजा कंस है, विजातीय जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं वही कंस है। इनसे हम छुटकारा कब पाएंगे? जब हमें कृष्ण की सहायता मिलेगी। कृष्ण कब पैदा होंगे? तो देवकी और वासुदेव का जब शादी हुआ, अर्थात वासुदेव मतलब हमारी श्वास है, वास मतलब वासु, श्वास को कहते हैं वासुदेव। देवकी दैवी संपत है, अर्थात जो जो हम अपने अंतराल में श्वास का भजन करेंगे, इस श्वास को भजन में लगाएंगे, नाम जप में लगाएंगे, त्यों त्यों हमारे अंदर दैवी संपत्ति एकत्रित होती चली जाएगी। और जो जो हमारे अंदर दैवत संपत्त बलवत्ती होगी, त्यों ही कृष्ण अर्थात काया से रथी, अर्थात सद्गुरु हमारे काया से रथी हो जाएंगे। और जब ये हमारी काया से रथी हो जाएंगे, अर्थात हमारे आपके अंतराल में उस स्वरूप की जागृति हो जाएगी, साधना क्रम की जागृति हो जाएगी, जो पूर्ति पर्यंत दूरी तय कराता है। लेकिन इस जन्म को कौन देखता है, कैसे ये देखने में आता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः तक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जुन, कि मेरा जन्म और कर्म तो दिव्य है, इन चरम चक्षुओं से तो देखा ही नहीं जाता, क्योंकि इनको तो केवल तत्वदर्शी महापुरुष ही देख पाता है। तो फिर हम आप लोग देखते हैं कि अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, ऐसे ही अवतार होगा और हम उसका दर्शन करके तर जाएंगे, सारे पापों से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म तो दिव्य है, इन चरम चक्षुओं से वो देखा ही नहीं जा सकता है। और फिर कहते हैं कि अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया, कि मैं अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं यद्यपि अजन्मा हूं, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, संपूर्ण भूत प्राणियों के स्वर में, स्वर निरोध में संचालित हूं, और अपनी प्रकृति को यानी अष्टधा मूल प्रकृति को अपने बस करके मैं आत्ममाया के द्वारा अवतरित होता हूं, अर्थात प्रकट होता हूं। लेकिन हम आप लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारी तरह जन्मे थे, बड़े हुए और तमाम राक्षसों का वध करते हुए अपना जीवन जिए, लेकिन यहां कहते हैं कि नहीं, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। फिर कहते हैं कि मैं जन्म लेता हूं, अजन्मा हूं, लेकिन अष्टधा मूल जो अपनी प्रकृति है उसको बस करके आत्म माया द्वारा प्रकट होता हूं। तो वास्तव में ये कोई बाहर नहीं प्रकट होते, हमारे आपके अंतराल में ही प्रकट होते हैं। जब भी हम साधना करते हैं तो परमात्मा वह सद्गुरु हमारे आपके शरीर के अंतराल में, जिसको आत्मा की जागृति कहते हैं, जिस स्तर पर हम खड़े हैं वहीं से हमारी बागडोर संभाल लेते हैं और उसका संचालन करने लगते हैं। वो कब पैदा होते हैं? तो प्रकृति को बस में करके अपनी आत्ममाया के द्वारा, अर्थात प्रकृति अश्रद्धा मूल प्रकृति है, प्रकृति माने स्वभाव होता है, और अपनी आत्ममाया के द्वारा वो प्रकट होते हैं। एक तो आत्ममाया है, इसी को राम माया कहा गया है, एक प्रकृति माया है, अर्थात हम आप लोग जो करते हैं, जो कुछ करते जा रहे हैं, कर्म करते हैं, वो जन्म जन्मांतरों का कारण बनती है, और अधम योनियों एक शरीर को छोड़े पुनरपि शरीरों का माध्यम बनती है। लेकिन दूसरी है आत्ममाया, अर्थात हमारी आत्मा से भगवान जागृत होते हैं और धीरे धीरे हमारे संस्कारों को काटकर हमें अपने स्वरूप तक की दूरी तय कराते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण अर्थात सद्गुरु के द्वारा ही संभव है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जन्म और कर्म दिव्य है। वास्तव में वो जन्म अर्थात अपने स्वरूप की, हमारे आपके अंतराल में जो स्वरूप की जागृति है, वो वास्तव में जन्म और कर्म वो दिव्य है। और उस स्वरूप की जागृति के बाद जो दुष्कृताम, जो दूषित हमारे कर्म है, उनको जो काटते हैं, वास्तव में वो अलौकिक है, इन चरम चक्षुओं से तो वो देखा ही नहीं जाता है। रामचरितमानस में भी आया कि श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। वो दिव्य दृष्टि हमको सदगुरु की शरण से मिलती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तक्ता देहम पुनर्जन्म नीति मामेति शो अर्जुन। और वो जन्म और कर्म वो केवल हमारे महापुरुष ही देख पाते हैं, क्योंकि वो भजन करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए हैं। और जो इतना कर लेता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वो मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो कब जन्म लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। कब? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, कि जब जब हमारा हृदय ग्लानि से भर जाता है तब तब मैं उस स्वरूप की रचना करता हूँ। जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, हमारे आपके अंतराल में जब भी हम भजन करते हैं और जब इन विकारों से हम पार नहीं पाते तो हमारे अंदर ग्लानि होती है, जो मनु के अंदर हुई थी कि हृदय बहुत दुख लाग जन्म गय हरि भगत बिन होई ने विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। उनके अंदर जब ये ग्लानि हुई तो उन्होंने बरबस राज सुत ही तब दीना और फिर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। गदगद होई, जब हमारा यह हृदय गदगद हो जाता है, आंखों से अश्रुपात होने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि अब हम अधिकारी हैं, ग्लानि हमारे अंतराल में होने लगी है। तब भगवान उस स्वरूप की हमारे अंतःकरण में उसकी रचना करते हैं। और रचना करके करते क्या हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो हम अपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इसमें जो लगे हैं इसको भगवान साध देते हैं, संभाल देते हैं, परित्राणाय साधुनाम, और जो दूषित कर्म है उनको समाप्त कर देते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और उस धर्म की, धर्म क्या है? एकमात्र परमात्मा जिसको हम धारण करते हैं, ना सत्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्यस्त त्वन्योस तत्वदर्शभिः। असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, उसको रोका ही नहीं जा सकता, और सत्य का कभी अभाव नहीं है। ये किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। सत्य क्या है? एकमात्र आत्मा है, परमात्मा है, उसको धारण करना ही धर्म है। उसी धर्म की हमारे अंतराल में स्थापना करते हैं, और कब? हर युग में करते हैं। तो युग का मतलब सतयुग त्रेता द्वापर नहीं, युग माने परिवर्तन होता है, हमारी चित्त की वृत्तियों का जो जो परिवर्तन होता जाता है त्यों त्यों भगवान जैसी हमें चाहा है, जैसा हमारा स्तर है, उसी स्तर से भगवान हमें संभालने लगते हैं और बताने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जन्म और कर्म दिव्य है, इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे स्वरूप की रचना, हमारे अंदर ग्लानि हो तब ये मिलेंगे। क्या करेंगे? उस धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन इस सब करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया? तो एक निश्चित विधि बताई कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो हे कर्म ने शरीर यात्रा पी चैतेन प्रसिद्धे दे कर्म ने। कि नियतम कुरु कर्मत्वम, एक निश्चित कर्म है, कर्म जायो हे कर्म ने, कि जो कुछ हम करते हैं क्या वो कर्म नहीं है? क्या नहीं? एकमात्र भजन है, उसके अलावा जो कुछ हम करते हैं वो इसी लोक का बंधन है। नियतम, एक निश्चित कर्म बताया, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो हे कर्म ने शरीर यात्रा पिचेते ने प्रसिद्धे दे कर्म ने। और कर्म ऐसा नहीं है कि हम कर्म ही न करें, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो ये हमारी शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होगी। जितने भी गीताकार हैं, जितनी भी टीका हैं, उन सब में इस शरीर यात्रा का मतलब लगाया गया है कि शरीर का निर्वाह, लेकिन वास्तव में हम आप लोग शरीर नहीं हैं। पता नहीं कितने जन्मों से हम इन शरीरों की यात्राएं करते चले आ रहे हैं, जैसे पुराना वस्त्र फेंका नया पकड़ लिया, इसी तरह से युग युगांतरों से हम जन्म लेते चले आ रहे हैं और मरते चले आ रहे हैं। तो शरीर की यात्रा का मतलब है कि हमको अब आगे शरीर लेना ही नहीं पड़े, और यदि हम कर्म करेंगे तो इन शरीर की यात्रा पूरी कर लेंगे, नहीं करेंगे तो इस शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होगी। तो वास्तव में वो नियत कर्म क्या है, तो उन्होंने बताया कि यज्ञार्थात कर्मनो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर है, कि यज्ञ का आचरण यज्ञार्थात कर्मनो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है, यज्ञ का आचरण ही कर्म है, और इसके अलावा जो कुछ है अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है, इसी लोक का एक कर्म बंधन है। तो यज्ञ क्या है, कौन सा यज्ञ बताया, क्या तिल जो अग्नि जला के जो हवन करते हैं वो यही यज्ञ है, उन्होंने कहा नहीं। इंद्रियों का संयम यज्ञ है, मन का निग्रह यज्ञ है, महापुरुष की सेवा करना यज्ञ अर्थात पूरी साधन विधि भजन की जो प्रक्रिया है वो यज्ञ बताया। तदर्थम कर्म कौन ते है मुक्त संघ है क्षमाचर है, और उस यज्ञ को हम कैसे करें, उसमें सावधानी क्या बताई, तो उन्होंने बताया मुक्त संघ अर्थात संग दोष से रहित रहकर उस यज्ञ का आचरण करें। तो क्या बाहर जो यज्ञ करते हैं उसमें संग दोष की जरूरत है, हमारे महापुरुषों ने जिस यज्ञ का नाम लिया वो एक भजन विधि बताई, और उस भजन विधि में संग दोष भयंकर बाधक है, उन्होंने कहा एक संग दोष से रहित रहकर उस यज्ञ का आचरण कर अर्थात भजन कर, और यदि हम भजन कर लेंगे तो क्या भगवान श्री कृष्ण का स्तर प्राप्त कर लेंगे, कर लिए तो क्या होगा, परिणाम क्या रहेगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि नमाम कर्माणि लिप्यन्ति नमे कर्म फलिस्प्रिया इति माम यो भी जानाति कर्म भीर्ष न बध्यते, कि मेरी अब कर्म करने में कोई स्प्रिया नहीं है और कर्मों से मैं कोई लिपायमान भी नहीं हूँ, और इतना जो भी कोई कर लेगा वो भी इस स्तर को प्राप्त कर लेगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कौन थे, एक योगेश्वर थे, हम आपकी तरह ही जन्म लिए, जन्म लेकर भजन करके उस स्तर को प्राप्त किए, और फिर उन्होंने कहा कि कर्म करके जो कोई भी इस स्थिति को प्राप्त कर लेगा वो भी इन कर्म बंधनों से भली प्रकार मुक्त हो जाएगा। रामचरितमानस में भी आप देखेंगे कि समुद्र के पास भगवान राम और पूरी बांडी सेना बैठी है, सोच रहे हैं कि अब इससे पार कैसे जाया जाए, तो उन्होंने बताया शंकर जी की वहां स्थापना की, फिर 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना की, प्रार्थना 3 दिन करते हुए बीत गए, फिर तब समुद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि नल और नील आपकी सेना में जो दो हैं इनसे आप पुल बनवाइए, और ये जिस पत्थर को छू देंगे वो भी तैरने लगेगा, इस तरह से इस पर पुल बांध कर आप पार हो जाइए। तो क्या इस समुद्र पर वो पुल बंधा था, यदि बंध भी जाता तो क्या पार हो जाते, हमें क्या मिलता, वो बंध जाता और घटना घट गई, ये भी कोई बाहर की घटना नहीं है, हमारे आपके अंतःकरण की घटना है। जामवंत जी ने बताया कि सुनो भानुकुल केत जामवंत कर जोर कह नाथ नाम तब सेतु नरचड़ भव सागर तरही, वास्तव में यह नाम ही इस संसार समुद्र से पार करने के लिए सेतु है। 3 दिन अर्थात बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, ये भजन विधि हैं। जब जब हम भजन करेंगे तो पहले बैखरी से करेंगे, हम नाम जपें, हमें सुनाई दे जो पास में बैठा उसको भी दे, उससे जब जो जो क्रम से उत्थान होगा तो मध्यमा कि हम कंठ का सहारा लें लेकिन बाजू वाले को न सुनाई दे, इससे जब उपराम होंगे ऊपर उठेंगे तो पश्य माने केवल देखना होता है, हम अपनी श्वास को देखें कि कब अंदर गई कब बाहर आई क्या ये कह रही है, इससे भी जब ऊपर उठेंगे तो पश्य माने पश्यंती परा कि जपे न जपावे अपने से आवे। तो वास्तव में 3 दिन बैखरी मध्यमा और पश्यंती तक तो एक तरह से भजन की शुरुआत है, अभ्यास है, लेकिन जो ही हम परा में प्रवेश करते हैं तो इस प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद संसार समुद्र है, हमारे आपके अंतराल में भी एक समुद्र भरा हुआ है, एक कुलगुरु को भी समुद्र बताया गया है, तो हमारे आपके अंतराल में भगवान बताने लगेंगे अब हमारा जो नाम है कि वो एक एक नाम नल और नील अर्थात जब नाम नियमित ढल जाता है, नियमित हो जाता है, तो एक एक संकल्प जो पत्थर स्वयं डूबने वाला है दूसरे को डुबा देता है। तो जो संकल्प हम कर रहे थे संसार में डुबाने वाला था, बंधनकारी था, लेकिन जब ये नाम से नियमित रूप ले लिया तो इस संसार ही समुद्र है, कोई बाहर समुद्र नहीं है, हमारे आपके अंतराल में समुद्र है। तो एक एक संकल्प को जो जो हम काटते जाएंगे, भजन में लगेंगे, तो यही इस संसार सेतु का, इस संसार समुद्र पर सेतु का काम करेगा। और जब ये सेतु बन जाएगा तो सेतु कैसे बंधा, भगवान राम ने क्या किया, शंकर जी की स्थापना किया। शंकर क्या है, बंधे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपनम यमाशितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते। वास्तव में सदगुरु ही शंकर हैं, अर्थात सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर जब हम चलेंगे कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, वही नाम जब हम जपेंगे तो पत्थर हमें हाथ लगेंगे, लेकिन सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर जब हम चलेंगे, उनके बताए हुए नियम के अनुसार जपेंगे, तो हमें हीरा हाथ लगेगा। और वह हीरा अर्थात एक एक श्वास पर हमारा नियंत्रण होता जाएगा और हम इस संसार सेतु समुद्र पर सेतु तैयार कर लेंगे। और जो फिर उन्होंने कहा कि जे रामेश्वर दर्शन करहीं ते तनु तज मम लोक से धरहीं, जे गंगा जल आन चढ़ाहीं सो सायुज मुक्ति नर पाहीं। और भगवान राम जब उस सेतु पर चलते हैं तो सेतु बंद वहीं भीरती कपिनव पंथ उड़ाएं अपर जलचर ऊपर चढ़चर पारे जाए, कि इतनी भीड़ हो गई, भगवान राम उस पुल के द्वारा पार हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वानर उड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग जलचरों का सहारा लेकर जा रहे हैं, और जो जलचर हैं वो इतने आ गए हैं, देखन कह प्रभु करुणा कंदा प्रकट भय सब जलचर बंदा, इतने जलचर हो गए कि समुद्र का पानी नीर दिखाई ही नहीं दे रहा है। अर्थात जब भी हम साधना करते हैं, नाम जप हम करेंगे, तो करते करते यौगिक प्रक्रिया हमारे आपके अंतराल में है, प्रसुप्त है। जब भी कोई साधक साधना करेगा तो इन विकारों पर विजय प्राप्त करेगा। ये जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, ये उभर के सामने आ जाएगी और ये विषय रूपी बारी दिखाई ही नहीं देगा। तो कैसे करेंगे कि जब हम साधना करेंगे तो ध्यान करेंगे, यदि ध्यान से हमारा मन उचटेगा तो नाम का जप करेंगे, और नाम से भी जब हमारा मन उचटेगा उससे भी जब छूटेगा तो यम नियम आसन कहीं ना कहीं इस मन को हम लगाए रहेंगे। यही इस संसार सेतु का पार करने का तरीका है। उन्होंने बताया कि धारणा, धारणा से फिर ध्यान, और ध्यान समाधि में परिणत हो जाएगी, और ये समाधि भी संयम में जाके समाहित हो जाती है। इसी का नाम है संसार सेतु। जे रामेश्वर दर्शन करहीं ते तनु तज मम लोक से धरहीं, रामेश्वर अर्थात स्वर निरोध के साथ इस प्रक्रिया को हम प्राप्त करेंगे, इस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो अपने स्वर का निरोध कर लेगा उसके अंतराल में ये सेतु तैयार हो जाएगा। जे गंगा जल आन चढ़ाएं सो सायुज मुक्ति नर पाएं, अर्थात ज्ञान ही गंगा है, गंगा जल है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदित्वन्यथा, कि आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना है, ये ज्ञान है। और जब हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, उस ज्ञान की जानकारी हो जाएगी, तो जे गंगा जल आन चढ़ाएं सो सायुज मुक्ति नरपहीं, वह उस मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यही भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा है कि न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फल स्प्रिया इति माम यो भी जानाति कर्म भीरस न बद्धति, इतना जो कोई भी कर लेगा वह इन संपूर्ण कर्म बंधनों से उपराम हो जाएगा। अर्थात जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वही भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बताया है। तो ये कोई बाहर की घटना नहीं है, हमारे आपके अंतःकरण की घटना है। जब भी कोई साधक साधना करेगा वो वही इस स्थिति को प्राप्त करेगा। अर्थात हम आपको साधना की शुरुआत एक नाम जप से करनी है कि सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय शने विसेखे। भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया कि ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका तू जाप कर और ध्यान मेरा धर। ऐसा करते करते इस देहाध्यास का तू त्याग करेगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो नाम तो हम जप लेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के लिए कहाँ पाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आज तो मैं हूँ, कल को कोई साधक भटक न जाए। तो उन्होंने बताया कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न ने सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर प्रश्न करके सेवा करके उस ज्ञान को तू प्राप्त कर सकता है, कर लेगा। अर्थात हम आप एक नाम का जप करें, रामचरितमानस में राम जपने पर बल दिया है और भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया और ध्यान सदगुरु का बताया। ऐसा करते करते हम देहाध्यास अर्थात हम संपूर्ण संस्कारों का अंत कर लेंगे तो हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए एक नाम जप बताया और वो नाम विधि हमें कहाँ से मिलेगी? तो सदगुरु से अर्थात तत्वदर्शी महापुरुष से मिलेगी। अर्थात महापुरुष की नितांत आवश्यकता उन्होंने बताई। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। जितना भी हो सके हम साधु संतों की संगत करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, एक नाम का जप करें तो या तो हम ही महापुरुष के पास पहुँच जाएंगे या वही हमें आके मिल जाएंगे और उसकी विधि मिल जाएगी और हम अपने अंतराल में इस अष्टमी का लाभ उठा सकते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे काया से सद्गुरु का रथी होना है और ये बाहर नहीं, देव की और वासुदेव श्वास का जब हम जप करेंगे तो दैवी संपत्ति हमारे आपके अंतराल में प्रकट होगी। और हम इसको मनाएं कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ बताया, भजन विधि बताई, उस पर हम जब चलेंगे वही इसको मनाने का तरीका है। और यदि हम इसको मना लेते हैं तो हमें लाभ क्या मिलेगा? हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात अपने अंतराल में ही अंतःकरण में हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।